dañ ko fay waaw ñu ñu salna ñu ñu fal jami ay arraju awwalan allazi yastaqim al hukm bi dunihi war rajihu thaniyan allazi la yastaqim al hukm bi dunihi yastaqim al hukm bi sawiyati fa in rajaha thani min arba'atin wala hurma alayhima li baqa'in nisabi fa in rajaha thalithun gharima mahal ithnaini an nisfa atlatan halal mashhuri manam bu fekkone ñent ñoo séré won kon xam nga né nga won bu ñaar dal to gannaaw mom patay ñaar yu rest mat na nisa bi séré kon kenn du fay dara dara waye ñaar ñoo ñu bu ci kenn won bu ci ko del tu gannaaw kon xam nga kenn dess wa kon day melne kenn ki dess mom patay séré baaxna nga xam ni ak ji ñoo séré patay genn wal ga saxna kon genn wal gi nak legi mo amatul séré su ko taxaw te ñetta del tu gannaaw ñetta del tu gannaaw kon ñoo séddo genn wal ak jojje def ko ñetti xaj kenn ku ne fay ca benn xaj waaye jàppal ne ña seere woon moom bu defee ne rek ñaar ñu bu kenn ko demee ba mu des kenn lépp daa war a yàqu dañu jàpp ne léegi kenn ko des ba tey saxal na genn wàllu àq ñu seere woon genn wàllu àq ja rek moo amatul lu ko seere waaw su boobaa nag ñoom ñu dettu gannaaw dañu daal di bokk fay genn wàllu googee dañoo ci yemoo rek na nga xam ne moom la ñu ba toll fi dafa nekk ñett ci misaal moo tax ñu def ko ñetti xaaj rek nga seetlu nag ci misaal moomu nga wax léegi kenn képp ka nga xam ne moo desoon gannaaw dañoo ci seere waaw moom moom moomee nag bu yëlbati kon nga moo itam wacc naa saa seere ànd ñëpp ñu bokk ci seere sa kon ñoom ñëpp ñooy bokk fay àq ji nga xam ne moom lañ seere woon te wëlbati ko deltu ca gannaaw nga fàttali ko teqale bañ la waxoon bu fekkoon ne góor da caa nekkoon ay jigéen te loola nekkul loo xam ne des na ca nangu seere si ñaari jigéen kon genn góor ko dong mooy taxaw taxawaayu ñaari jigéen nga xam ne bu àq jotee bi ko mel na moom góor ga mooy fay genn wàll ga jigéen ñi la ñuy bari bari bokk fay genn wàll ga bu fekkee de loo xam nangu nañ ca seere si ñaari jigéen nag góor ga day mel ne rek genn jigéen ci ñoom nga xam ne ñu doon seere bu tëb bi ko maanaam bu ñu ca deltoo gannaaw ba fay war ca moom góor ga dañ ko wàññi muy kenn wàññ jigéen ñi kenn ku nekk ngay kenn ñu seet àq jañ seere woon tawal bëti ko tëb bi ko ñu bokk ko fay te yemoo ci képp góor ga jigéen ñi moo nit mak bi yàll na tañu àtte xam ne war ko mata loba tima seeni sopp ñoo ñaari seereel di def ci ca fay ba ñun mak bi ñeel ko ñu àtte àq bi lafay ñeel ko maanaam gannaaw ba ñaari seere yi seeree ni diw mii amel na diw mii nàngam ba ko àttekat bi àtte ba nag ñu wëlbatiku daw bàyyi seen seere waaye fekk na nag ba ñu ne ñaari seere yi seere na ko ba diw fayal diw fekk na moom ñu war a fay muy almaqdi xale yi jotuguton a fay dara àttekat bi àtte ba àggal rek kon moom nee na moom ñu doon fayloo te lu taxan ñu koy fayloo dañ na ndax ñaari seere yi wëlbatiku nañ daw léegi kon moom mën naa wax ñaari seere yi ne leen man kat fayaguma woon te àttekat bi nee na da ngeen maa war a rembourser li ngeen at li ngeen seere baa war koo joxe waaw su boobaa nag kon yéen fay leen ko man nga ko misaal ci sa bopp fekkoon nañ leen woon yow mii ñaari seere yi seere nañ amin nga góor a joog fukki junni bi àttekat bi àtte ba noppi nag di bu ko si àtte moom faaw day yëy ñaar ñi seere woon ne amin nga góor a joog fukki junni wëlbatiku bàyyi seen seere su boobaa xam nga dañ laa war a rembourser fukki junni war ngaa jox fukki junni bi àttekat bi àtte war nga koo jox góor a joog waaye ñoom ñoo la ko war a joxaat di nga jotu goo ko woon a joxe nag fukki junni ya kon ngay wax ñaari seere yi ne leen kon yéen fay leen fukki junni yi benn yoon ndax man fayaguma woon te yéen yéen a ma bu ma ko fayoon tam yéen a may fayaat kon yéen fay leen ko wala naq bi yéen naka bi àtte àq ji la fay ñëw ko zalika loole isa taxasara dem gàntal na mi nal naq bi tukkee ci kañu àtte xale yi war ko ma fay ñu ko doon wax léegi moom la àggaleegut daa wax ne ci misaal bi góor a jóot mi nga xam ne moom leen toppan ñaari seere ya ba wax ko ne ko léegi ma la waa ji fay fukki junni te gannaaw ba ñaari seere ya daw bu fekkee ne waa ji ko war a fay ma fay ga da ko xaw a jafe waaw kon mën naa wëlbati ko wax ñaari seere yi ne leen ay ci yéen fay leen ba ndax waa ji ma war a fay bu ma fayoon tam du tee yéen yéene wëlbati ko fayaat ko lim ma fay kon nag dangam jafe na fay gi yóbbu ko kon fay leen ma man wa in am kana ndeem jàppali na jamaxun boole baynal bayyi na tey ni diggante yaari seere jumi hakkon bolef seen digënté ana bu féké né ñu ñaar ñi xëccu kenn ku né da nga taxawal séré séré su la sérel dañu gis né ñoom ñaar ku ko sét leen war ci taxif ci bu dé melni dañu daxonté kon néna bu atikat bi sété tañ mëna bolé ñaari séré manam mën leen dëppali def ko muy ben su boba mu def nona non nak mom danaka ñoom ñi misal ñepp ñoo bokk ben misal buñ ko misalé bu dé jawahir ikilil bi nga xamné mom lañu wax da bëgg wax né jumi haji da nga ci tek waxu bila bihima kal jamhi bayna dalilayn al mutaharidayn ka da'wa shakhsin annahu aslama li fulanin hadha thawba fi irdabin min hintatin wa da'wa fulanin أنه أسلمه هذين الطوبين الآخرين في إردب من حنطة وأقام كل منهما بينة على دعواه فيجمع بينهما بالحكم على المسلم بالأثواب الثلاثة وعلى المسلم إليه بالإردبين من حنطة حملا على أنه حصل بينهما سلمان حضرت كل بينة سلما وشهدت به نقول لكم جواه الإكل أنلي أنه دور الخول سراب الدسوخي دوخني مثاله من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في 100 إردب حنطة وقال الآخر بل هذين الثوبين في 100 إردب حنطة وأقام كل بينة من فيقضى بالثلاثة الأصواب في 200 كذا ذكروه أنا مثال موي بفكون نه تام كو واخ نيت نيكو من داي دا مالا جخون بلا ني مي نجيك نور ما وتال تيميري اردب بلي اردب نات كاي لا ريك دا نا دنگو كو باتاي منس نا خام صاح نيم تولو سي اي كيمرم بيسي منس نا خام نيم تولو كاجلس نيكو ديريت dama newon ñaari mbalaan yi mo ngoy jox bu ñeuk mo wutal la téméri irda bu délé waaw légui nak ñoom ñaar kenn ku ci nekk taxawal nga séré su la séré li nga wax mu ne su boba dañuy saxal ñaari capital yi japp ne légui bo waji ne tissé bi la la non mo la lay jox nga wutal ma téméri irda bu délé kene ko dédé ñaari mbalaan kon dañu bolé ñaari malani ak momé mu ñatt waaw ko défé mu ñetti malaan né ko légui da ngay jox waaji ñetti malaan ko défé mu melni moy capital bu ko wara jox ko défé mom nak mu jox la ñaari téméri irdab bi bélé xamna kon boko déssé li tuddu ci bolém xéti malaan saxal nañ ko li tuddu ci bolém xéti irdab bu muy ñaari téméri saxal nañ ko nga xamné kon dañuy japp né day ñaari salam yo xamné ben salam bu ci nek ay séré da ko séré waye ñaari la bokku ñu bokku saxal ñaar yépp da re xol nak fi nga nekkon ci addu soxi day wax ne ta da zakaru wa huwa inna ma yatimmu lawdaha al muslimu al 200 wa illa fa kayfa yuqda lahu bima lam yaddahihi waaw da fa wax ni ci xaw da war moy ki nga xamni moy joxe balani mom ben téméru bele dong la wax ben téméru irdab bi pare té boko dé sét ñing koy jox ñaari témér lu tax ñukoy jox nak lo xamné ñatti ñuko won nañ mako jox sakku ko won sax waxu ton ni amel nañ mako té nak do xolé bi ci biir nga xamné mokoy salawat mom lay leral na qad yuqalu hadha amrun jarra ilayhi al-halu fa ka'annahu min jumlati maddahahu fa huwa mulhaqun bi maddahahu wa tawdhihuhu أن البينتين لما كانتا معمولا بهما صار المسلم كأنه ادعى ال200 وشهد له بهما بينة وبينة المسلم إليه وصار المسلم إليه كأنه ادعى الأسباب الثلاثة وشهدت له بينة وبينة المسلم وإلا دم جاب ديوت نك نيبولي ياري سيريا نوسكو دبلي rajji hakon la ganef bi sababi milkin ci sababu tud ak momel bu fekke ne yaari chere ya mom mënu su ko boole kon ne dañuy chet fekke mënes na watal kenn ka jox ko dëgg baay kenn ka ñu def ko bokk na ci la koy maye nak dëgg na ki amna ay chere yu ko chereel na ya mom li kay tam amna chere yu ko chereel na ya mom li way nak kelo ay chere dañ ca boole wax sabab sa tax ba mom ko moy kanas jinn niki ak rabbu wana tajin ak ak jur ak ku jiddule manam ki bokk li ñu xëccu do optisé ñu ñaan ko xëccu kenn ku ne am nga ay chere yu na chereel na ya ko mom way kenn ka ay chere dañ ca boole ne ñun li tax ñun ne moko mom mom dama jakarlo mom rabbu ko woon nañ ne moko rabbu kon kok ne yalla upp doole ka ca dess patay bu fekke dañ ñu xëccu ak jur kenn ki ay chere chere ko ne ya ko mom te tekkene ya ko jiddule waaw dañ ko chere ne moko mom rabbu tekkene boko jiddule motax ñu wax li wax ka dess nak mom ay chere mom nga rek lañ wax waye mënu ci tekk ne ko moko jiddule mënu ñu chere ne moko jiddule kon su boba dañu eppal doole ki nga xamne chere yi neenako ya ko mo noppi doole ci ne ko da ko jiddule kok lañu momale inna bi mulki dara ci ak momel min al maqasini bu bayiko ci sedele manam li waxon legi ne bu fekke ne ki ay chere bu chere nako ne li moko mom ndax da ko jiddule tay non momu chere ne mo jiddule mom lañ koy momale bayiko ci dess mu ne lol nak bu fekke ne da fa dess ta wax ni man de bu ko sedele ci mang ga la bok ci sa wal wala dañ ko sedele ci mang ga ka bok ci wal momu ko jaay wala mu ne iman ji de momu ko jox ci alali mang ga su baba dañuy japp ne legi mom mo wax deug mo gëna deugar ndax bo démé kay ñu wax ni mo jiddule won loola wala bu dëb jëgër nek na fa mo ba am doom itam dana du yéfer lañ ko nango ci jullit ñi am yéfer da ko nango ci mom bañ démé bay xex nak mu bok ci alali mang ga dañ koy seddo way ji wax ni mom ci sedd li bala ko amé dal dikoy mom su baba kon mom bo gëna deugar ne dana bok sedd la melne ne jaaduna ndax ki nga xamné ay chéréem chéréel na ko ne ni fa mom la juddo ni la wax man na ci am moy ndegam mom julit ni ak yeufar dañu am ak nono yeufar dañu songu julit ni kon man nañu songu julit ni nango ci am lolé juddo won fa mom bu julit won patiko xex ni ñom nak banango ko ci yeufar ya bu ko sédélé man la li bok ci walu way ji wax ni da ko momé ci sédélé mang ga ba da ko jëndé ci kako momon ci sédélé mang ba iman jaam ko jox motax kon koku wax ni da ko momon ci mang ga mom lañu top séré manam mom lañ jox deug dal aw tarikhin wala abdat patay neena bu fekke ne ñoom ñaar ñi xëccio kenn ku ne am ngay xéré waye ki ay xéré waxal na ko ne ko dat sangam la momon kenn ak ay xéré mënu ñu wax dat sangam la momon kon ki nga xam tuddal lañ ko dat patay koka mom lañ fétalé loolu japp ne wat na ko ci dess da bu ko wax aw bayani tarikhin li milki ahadil mutanazi'aini من إهدى البينتين المتحاربتين من الأخرى كن فترجه المؤرخة والبينة المؤرخة لبقوخ ويحكم بالمتناصح فيه لمن شهدت له وتلغى التي لم تؤرخ أو تقدمه ولجيت أبدتم وجب أو تقدم تاريخه لبقوخ وفاكيني نيو نيار نيخاكيو كيان كوني ساي سياري سياري نالينا يا مملي te ci dat sangam nga ko momé kon bu fekké ni amna ci dat bo xamné mo jitu ba ci dess dañu sét ñinga xamné ay sérém dañ bañ wax bo gëna yagg ñu jox ko ko dëgg ga bayyi ka nga xamné abdatam bo gëna mujju mu lay waxna du an qalat ihdahuma nashhadu annahu milku zaidin min sanati 50 walam na'lam khurujahu anhu ila al-an wa shahidat al-ukhra bi annahu milku amrin min sanati 60 walam na'lam khurujahu anhu milki ila al-an فيؤمن بشهادة الأولى ويحكم به لزيد وتلغى شهادة الثانية ما نعم بفكر أن سيد أكهامر نيخة كيو كان كتنا أم غير سيارة يوخم نينا دو ميكو مم تدب سانغم وعي سيد مو أي سيارة نيني نينكو أمون تي أني سنكانت كان مم ني مم حمر أي سيارة ني نينكو أمي تي أتم سوسان كون خمغ سنكانت مو جيتو سوسان تسيد لن سيارة لولا كون سيارة سيد نيوات نجال جوخ سيد دقو bayi xamar wadu masidi hadalatin akki uppale ak manu de la xadu waxu uppale ak lim batay bu fekke ne kenn ku ne taxawal ne xéré waye kenn ko mo gëna mangulé ay xéré kon ko gëna mangulé ay xéré lañuy jox dëgg ga bayiko ci dess waye ëpp ñu bub xéré nak mo lu tax ñu jox la dëgg bayiko ci dess ndax ak manuté mo mënes ko yok ci ak lim nak mom mënes nako yok lolu motax mu ni la hada dit da bëgg wax ne la turajjahu ihdal bayinatayni bi siyadati hadadin إذ المقصود من الترجيح قطع النساء ومسيد الحدالة أقوى في قطعه من زيادة الحدد إذ كل من القسمين تمكنه زيادة الحدد في الشهود بخلاف زيادة الحدالة وآية تملين وخنة كانت قبل ما عندنا أي سيارة منتخ يقضي قبائك جلس نايفة كل ولدون ألل باموني دالتي ألل تخمني ben séré ngi mën nako saxal waye bu dé lo xamné ni faaw ñaar ñu maandu koy saxal mom kenn ko gëna maandu ay séré du tax ñu tax ko dëgg motax sara bané bi malin aw ma ya'ulu ilayhi mimma yasbutu bi shahidin wa yamin dun ghayrihima mimma la yasbutu illa bi hadlayni qaytqin wa talaqin wa nikahin wa mawjibi haddin fala yurajjahu fi shay'in minha bi siyadati al-hadalati لأنها بمنزلة شاهد واحد وبشاهدين دعني لنبالة ياري سيرة على شاهد تبين سيرة ويمين أنجين وانا بفاكيني نعم نعم يخجو كي تحولنا ياري سيرة يقور يمانو كيمون أم بين سيرة بقور رك من كابول انجين سوابا كي تحول ياري سيرة مملني أتل بايك أم بين سيرة انجين بان سخ بين سيرة بوضي مام مغن مانو كي أدنجي té ñaari séré goori ñay wat ben séré boobu and ngi alumra ato wala ñaari jigen té bu fekkone ké dafa taxawal ñaari séré goor ñu manu ké taxawal ñaari jigen man ca boole ngi suba ba itam borom ñaari séré boori manu ñu lañu top taxaw ba sun borom bané fa inna yakuna rajulayni fa rajulun wa mar'atani ñu waxaan dañu bu fekké bu ñu nekk ñaari goor tan genn goor ñaari jigen tak na ko ko ñaari goor ñu mopp dalé ko ko malaw ci xere ci gennet mu ta wax ni sa xere waxna dab te sa xere ko dab mu ta wax ni mu ma wax ak dab do jité ni la waxal dab mu ta wax ni sama xere gëna maam da la ci ak wax solo ta ko mo ngi dum taxaw ni xere nga taxawal ay xere da mu ta solo ak mo ngi taxaw xere da la ko wax solo ta ko bu mu wa tole ci yow ni ma mal nako ko mo fi xali fi dana wat mo ngi nek ci loxo فضل فيحلف واضح الجد الذي لم ترجح بينك مقابله وفي الملك دعني لنقلي ودعني وطلي وأن مؤمن فأنا سيري وسيري المؤمن على الحوصة الأقدم الأقدر وأنا أمزك أن يسير سيري السير من يعمل كان أي سيري سيري لكم يسمى الموركو لا ورمان تهتمام من أغير لنك سيري لأنهم لنا من سيري أنا نشارة مؤمن ولن جودك وأنا قلت داني لنقلتي سيرة استغل على مستسفرة كسيرة سيئة عن الكفاف أنا مصفة كيني سيرة سيرة فسيرة كيني موك موم كسيرة نوحي نموك المؤمن كسانة لما نمو موك طبق تفاك نكرلا ما نمو موك جبل سيك مرجف ما إيو وأنا سيرة سيرة لسيرة استغل وي سيرة داوخ موم نمبايكو كسانة كيو من لبس سيرة سيرة من دين ما هو كذب نخ مكتوب وخ من لبس سيرة من دين ما هو كذاي من لبس سيرة من ما توقف كذب من لبس سيرة سيرة من ما هو كذاي كذب آه كم من لبس سيرة ما يكون دعاء نحن كنا من يفهم سكون كل ما يكتب آية توقف كسان دين كلا عند فرد أمرون نحن ندنا توقف كذبنا كل كتبه كذاي ندنا جدلة جدلة كل كتبه كذاي كم بلا سيرة سيرة من دين يا كمون نحن كذب جدلة من أي سيرة سيرة المنى لا يعمق جاي day dal tok ni ma séré man ni na defal na kon mo meuna nek la ya ko djé way jangou ko nak ko lay kon jangou gi taxna wom ko wa tax dafa bëgg wax ni fatu rajjahu al bayyinatu an naqilatu ka shahidati bi shira'i min al qasm aw min muwarrisihi ala bayyinatin mustashhiratin ka shahidati bil bina'i aw natiji aw ihya'i aw irsi wa sihhatul milki wara sere momel ga du tasarruhu nek na ci jakarlo ak soppandiko wa hadamu munazihin ak ñak aji xaccio wa hawshin ak ak laq wa ak wore talabam yagna kashrati ashhurin niki fukki wer wa annaha ak naka mom lam taxrut gennut xal milki hi wis ak momelam fi xilmihim ci kan fi xilmihim ci seen xam xam day wax li nga xamne moy tax nga mëna séré yow aji séré ji né diw do li moko mom wala nga mëna séral kenn né li moko mom moy da ngay jakarlo mom mu ci soppandiko amu ci kenn ko xëc ak mom mu yaré ko di ci defa ko dindi mu tolni fukki wër bu manki fukki wër nga tek ci itam né wër na mëne boba légui dar lu ko mëna genn dar lu ko genn ak momo lam xawmako niki ak jaay wala maye mba saraxi mba dara lolu moy tax nga mëna séral kenn né li moko mom ben sart xote ci yoy rek do mëna séral kenn né li moko mom wa ta ulat tawlef nu mu dawana hal kamal ci matga fi akhiri ci ajmu ji ni nga mu ci wax ni wa annaha lam takhruj han mulki fi ilmihim manam séré ba séré walé né gënu ci momé lam ci genn wet amna ñu déggé mu dawana né lolu mom mëna ca ñak bu ci ñaké itam du ter séré sama bu ci amé day gëna mar rek manam bu ci amé day gëna bax rek waye ci amu tam du ter séré sama bax xam ñu bis ci lañu di ci gëna ci gëna ñoo nak séré ñu ñu gis nga gëndu ko rek ñu ko ko gëna yaamu bu ko ñu ñu séré ñu yaamu du ko ci ñu ci gëndu kessé bu ñu ndax nga ñu dëna gëna lo xamni ay sakki la ñoo ñu soor mom kën daawata ni ñu mako digle ma mako tawax kon bu la tollu séréel ne ya ko gëndu ci ko burmi ko digle da ko tawax na mom dëgërum waye tay na ngi fu ci kenn kenn mom dal ni séral na ya ko mom ñu ko ala tax na ni ma ko mëna dama gis mu gëndu da ko tan na dal ndax ni sun bu taw ko gëndu am ñu sacc ko digle wax ay ko ko dëgg mom da ngi dëgg dëgg ci sax wa tax na qala sahman man habara rajulan ishtara shihatan min ashuk فلا يشهد أنها ملكه فإن ادعاها آخر فأقام بينة أنها ملكه فأقامها فبينة أنه اشتراها من السوق كانت من الملك وهو قد يدعوها من لم يملكها هذا سهل عندنا موتا كان مكتئك مثال مجند أما فهم استماسنا فتحنا لنا سورة مواقعه بكين من يوم جابتا كان أبا نسوكي كوكا جندك كين من يوم جابتا كوكا تحول أي سورة كسورة مواقعه نو nga bëgg dal di séré ci séré na diko ci ñu jënd ko mo ko ko neena ke ñu xëccu ci am ci ay ko séré di moko mom lañu top ndax gis na mo tay ñu jaay mo xam ni mo ko ko ñu ci mu do ñu séré ci mu bu ikrar ci ak saxal def tu ci ko ko ando ak tisar kon da pes ci and ak tisar dina bu fekke ni ñu xëccu taw ko wax ni bi ñu do gis na mu japp ci waye man degg na ci la mu ñu mo wax ni li do ko mo ana ñaar ñu xëc da ñu séré ni man degg ñu degg na ci la mu ñu mo japp té ñu xëc waye degg na mu ñu li mom do ko mo di ñu ñu xëc ko no ko ta mu ñu xama du jaay goor jaay ñu xëc waye am na séré ma ñu séré ni ahmadu jaay ñu degg na ci la mu ñu mo wax ni da jinjay mo xatal di na mom ni xamna ko ay xere xere ni saxal gogo tamna ni ngi dal dal ci tisan na ni dal japp ni ay ni ay xere ma na xere ni mo ni ci xatal way da dem ci la mom ci ci wala wax ni mom mom ko dogo ni kon sey mo ate ko wax japp ni da deugur bop ni di xatal way mo ci da wala in shubida bi iqrar min ahad al khasmin bi anna shay'a المتنازع فيه ممكن لخصمه استصير حكم إقراره وقفت هذه الشهادة فإن مسجد فيها لا نعلم خروجه عن ملكه إلى الآن إذ إقراره بأنه لخصمه مسقط لخصومته وموجب لتسليمه له فإن ادعى انتقاله له بوجه شرعي كبيه وتبرع فعليه إثباته بقيمة معتبرة أنا ما من وقت نتوى كتبه من سؤال من روح من يدينكم لتحت نبذ في الأب بني وعيد مكو جاي وطح من ماكو بها من وعيد مكو مي وطح من ماكو كيف لك أمن سؤال بلا بلا ما تطلع لي من روح من روح من مجوار يجي أمن سؤال سدورة فإن تحذر دم قنطلنا ترجيه لنقل سيان سؤال باي مروم سقطتا كنرت نونيار نيب أنا بفكيني ñoom ñaar ñi xëccu ko kenn ku ne taxawal nga séré waaye ñaari séré dañoo juyoo ki mënu sootal kenn bàyyi morom manaam mënestu ëppal doole kenn bàyyi morom ma ci yaa nga waxoon ni mën naa tax ñu ëppal doole kenn ka su boobaa ñu leen di wax yéen ñaar ñëpp ñàkk ngeen muy su ko cee moomale kenn bàyyi morom ma li mu wax nag ne wa baqiya te mu des moom loo leen ñuy xëccoo di yeddi xaalisi ci loxoy aji làqam maanaam bu fekkee ne lolé ñaanal xëccu lolé ñaar ñu doon xëccu da fekk am ko yéré won ci loxom té mom mako yéré ci loxom wax ni man mako mom am ay xéré mom na ñaar ñi amé xéré xam nga ñaar ñepp xëccu mom ku ne taxaw nga xéré wa ñaari xéré mëna su ko dëppal ci genn wét mom ko yéré nak néna man ma mom waye taxul nak mu am sen xéré né ko ñaar ñi mom sen xéré dakk na ñaar yépp su ba kon mo won ci loxom kon mo koy mom da nga néna ma mom ñakkay seere du tey nekk kon yaa moom aw li man wala ñeel ka nga xam ne yuqirru dana ko saxal la woo ñeel ko ba tey nee na ñu sax ñoom ñaar ñu taxawal ay seere te mën ñu koy cee moomale kenn bu fekkee waa ji yar la ñu xëccoo ci loxoom daa wax ne ñoom ñaar ñu xëccoo diwa ko ci moom mooy da ca ràññeel kenn moo ko moom kon su boobaa nee na ñu wax kam ko waxal ne ko yaa moom di daal di ëppal doole ak wetam nga koy jox kooko xam ne itam ñu weddi loolu ne déedéet ëppal nga ëppal doole kenn ne ko yaa moom du tax koo ko moom waaye nag ni borom téere bi waxe moom moom ni ko yar ci loxoom te moom nee na moomuma ko suwalbatikoo ñaar ñi xëccoo ku ne taxawal seere te yaari seere yi mëna su koo dëppale moom nag nuwalbatikoo moom ni ko yar ci loxoom dal ko cee moomale kenn kon ni taalifkat bi waxe moom kam ko moomale rek moom lañ koy moomale muy aw li man yuqiru la dañoo wax ne nag fa in sakata al xaaisu aw qaala laa adri xusima ala qadri daawa man ki nga xam ne moo yore loolee ñu xëccee ci loxoom bu fekkee moom bu yoon néew maa moom nanguo koo maamale itam kenn ci ñoom ñaar ñuy xëccoo dama wax ne kon loolee ñu doo xëccoo ñu nañ koy seddalee ñoom ñaar ñu koy xëccoo te kenn ku ne taxawal seere waaw nañ ko seddoo kon léegi seddoo ba nag mën nañ caa bañ yemoo ci kem nañ ko xëccoo woon rek bu ke fekkee kee daa waxal ne maa moom lépp kee mu waxoon genn wàll ga dong kon daañu leeral lu mel noonu bu ñu ko dee seddale duñ ci yemoo képp seen diggante kon loolu mooy wa ku si mata seddaleef ko xala daawa ci kaw woote ga rek nan yeeku ndem nekkut bi yeddi ahadihima ci loxal kenn ci ñoom ñaar kal xawli niki ak sompoo daa wax ne mu ngi ko waxe woon léegi rek bu fekkee ne ñoom ñaar ku ne taxawal na seere waaye kenn mënu caa ëpp doole ci wàllu seere sa borom te itam nekkul ci loxo kenn ci ñoom ñaar loolu nag mën naa jamtalu ne loolu ñëpp ñoo ñu bokk jàpp di ko xëccoo wala boog daa nekk ci loxoy keneen mbaa daa doon suuf soo xam ne kenn bëgg ko woon di koy xëccoo ñoom ñaar loolu lépp xam nga ne kon nekku ci loxo kenn ci ñoom ñaar ndax bu nekkoon ci loxo kenn ci ñoom ñaar waxan nga ne nekk dam nekk ca loxoom da koy daal di ëppal doole bu fekkoon ne itam daa nekk ci loxoy keneen koo xam ne daa wax ne man maa moom